Quatre candidats a un lloc de treball d'alta direcció se sotmeten a un sorprenent mètode de selecció de personal, el mètode Grönholm. Aquest és un club del que ningú vol sortir i tothom vol entrar. I jo sóc un d'ells. Jo sóc el primer a apuntar-m'hi, Que ningú en tingui cap dubte. Jo vull governar. Pot ser que sí, pot ser que no. Per això és necessari que jo vingui. El mètode Grönholm, el Teatre Poliorama, venda d'entrades al Servicaixa.